إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مذكرة في أحكام الصيام: ما يستحب فعله للصائم وغيره. تكيوا تبقى مذكرة في أحكام الصيام يلي أنبوا ينبندزيش وقم فنغاجي ناسيك وقم فنغاجي كتك درس يجانا تلقوا تمسمامية كتك مسألة يا أربعيني نا أربعين نموجة kwa mwenye kufunga na asiyefunga kunatakikana na kunapendezeshwa swala la kukithirisha kusoma Qur'an, al-iktharu fi qira'ati al-Qur'an. Na haya ni kwa sababu ya yale malipo ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameandaa kwa msomaji wa Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja habari nyingi na ametaja yale ambayo atakwenda kulipwa yule ambaye anayo nyingi katika Qur'an, anayo nyingi katika Qur'an. Na kama sijakosea, jana tulitaja baadhi ya hadithi katika sehemu hii kama sijasahau. Lakini swali la mwisho ambalo au lalohimizwa kwamba mtu licha kwamba anakithirisha kusoma Qur'an, lakini haipendezeshwi mtu kuhitimisha Qur'an katika siku moja, na ni maneno ambayo yamezungumzwa na Abu Ubaidi fi fadhail al-Qur'an, asema: alladhi akhtaru min dhalik, yale ambayo mimi ninayachagua katika hayo, alla taqra alqur'ana fi aqalla min thalathin, mtu asisome Qur'an ndani ya uchache wa siku tatu, yani asihitimishe Qur'an uchache ndani ya siku tatu. Lil ahadithi dhakarnaha anin nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi min alkarahati lidhalik, kutokana na hadithi nyingi zilizokuja ambazo tumezitaja kutoka mtume na masohaba wake katika kuchukizo, katika chukizo la ufanyaji huo. Ametaja Sheikh al-Albani rahimahullah katika silsila dhil ahadithi sahiha, asema: la katika maelezo ambayo ametaja Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wakati anazungumzia hadithi ambazo zimekuja mtume aliposema la yafqahu man qara' al-Qur'ana fi aqall min 30 hafaham wala kuelewa yule ambaye ataisoma Qur'ani uchache wa ndani ya siku 3 atasoma tu na kahitimisha lakini hafaham kwa sababu katika hili tumezungumza ya kwamba mtu ambaye ataisoma Qur'an atakiwa isome katika hali ya tadabbur awe anazingatia na kufahamu nini ambacho anakisoma afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha mbona wao hawazingatii Qur'an au katika mioyo mnakufuli zake naam kwa Sheikh Al-Albani rahimahullah akasema katika sahiha la yashkulu ala hadha ma thabata an ba'dhi salaf mima huwa khilafu hadhihi sunna as-sahiha hakuna mushkil wala hili titabu na kusumbua juu ya jambo hili katika yale yaliyothibiti kutoka kwa salaf katika yale ambayo yanakwenda kinyume na sunna hii iliyokuwa sahihi fa inna dhahira annaha lam tablughhum dhahiri kwamba wale ambao walikuwa wanafanya katika kuhitimisha Qur'an chini ya siku 3 kwamba hii sunna ya mtume ilikuwa haikuwafikia wao ya kuwakataza katika jambo hilo wakasema ma ahsana ma qala al-imam adh-dhahabi fi tarjumati al-hafidh waqi' ibn jarrah na mazuri zaidi yaliyoje ni yale ambayo ameeleza al-imam al-hafidh adh-dhahabi wakati anatoa maelezo ya waqi' ibn jarrah fi kitabihi al-azimi siyaru a'lam an-nubala katika kitabu chake kilichokuwa kitukufu kinachoitwa siyaru a'lam an-nubala akaeleza maelezo marefu katika yale ambayo ilikuwa namhusu al-imam waqi' ibn jarrah kwamba yeye alikuwa yasumu ad-dahr wa yakhtimu al-qur'ana kulla layla anafunga yeye dahr siku zote anafunga yani ile funga ya daud halafu anahitimisha qur'ani kila usiku Sheikh Al-Albani akasema qultu hadhihi ibadatun yakhda'u laha ama yukhda'u laha walakinaha min mithli imami min al-a'immati al-athariya mafdula asema hizi ni ibada ambazo ni za kunyenyekea zinanyenyekewa kwa ibada hizi lakini jambo hili kwa mfano wa imam katika maimamu wenye kufuata athar waliofadhilishwa faqad sahha nahyuhu alayhi salam limethibiti katazo lake mtume swalla allahu alayhi wasallam an sawmi dahri kufunga mtu mwaka mzima yeye sote anafunga tu wasaha annahu naha an yaqra alquran fi aqall min 30 na imesihi kutoka mtume kwamba amekataza kusoma mtu Qur'an akahitimisha uchache wa siku 3 wadinu yusrun dini ni nyepesi wa mutaba'atu sunnati awla na kufuata sunna ndio jambo linalostahiki zaidi فرضي الله عن وكيع الله امرضي وكيع واين مثل وكيع نوكو وapi mfano وكيع وما هذا فكان ملازما للشرب نبيذ الكوفه الذي يسكر الاكثار منه وكان متاولا في شربه اكلذا معرف مالزو معرف ketika masalah pamoja na yote hayo imam wakiع alikuwa anakunywa ketika nabidh yani ketika ule mvumbiko wa watu wa Kufa ambao wengi katika wao sehemu kubwa ya nabidhi hiyo inalewesha lakini yeye akawa na tawil katika kunywa kwake akasema wala utarakahu tawarruan lakana aula bi lau kwamba angeacha jambo hilo basi ingekuwa ni bora kwake yani akataja maelezo marefu Sheikh Al-Albani rahimahullah ambayo naona hanasib na hicho kipengele cha juu katika haya yanayotajwa kwamba al-Imam Malik rahimahullah الامام مالك ومدة 40 alikuwa anaswali swala ya alfajiri kwa udhu wa sala ya isha yani halali yeye hili kadhalika Sheikh Al-Albani kalizungumza sema ni jambo ambalo amezuliwa al-Imam rahimahullah ta'ala kwa sababu gani ibada zote ambazo zitakuja kusifiwa mtu kutenda ibada ikawa ibada zake zikilinganishwa na mtume mtu yule yuko juu zaidi ya mtume hicho hakiwi ni kigezo chema kwa sababu gani لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Kwa hiyo pale alipozidi kumzidi mtume katika kutenda ibada itabidi tumwachie mwenyewe. Na sisi turudi pale pale ambapo alikuwa kasimamia mtume sallallahu alayhi wasallama katika ibada. Alhasil kwamba kuhitimisha Qur'an basi isifungue siku tatu. Siku tatu. Na maana mtu kwa kila siku kusoma juzu 10. Na maana ndani ya siku tatu amehitimisha khitma moja. Na maana katika mwezi mzima Qur'an anapata khitma 10. Khitma 10. Swala la dua, addu'a inda khatmi al-Qur'an, kuomba dua wakati wa kuhitimisha Qur'an. Swali lilikuja al-hirsu ala khatmi al-Qur'an, kuhimiza kujihimiza katika kuhitimisha Qur'an, halafu addu'a inda khatmi al-Qur'an, kuomba dua wakati wa kuhitimisha Qur'an. Sheikh al-Albani rahimahullah kama sikosia maelezo kwamba kile kilichothibiti katika kuhitimisha Qur'an ni dua ile ile ya kafaratul majlis, subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lakini mengi ambayo yamekuja kuhusu dua za kuhitimisha Qur'an hayakuthibiti. Amesema Sheikh al-Albani rahimahullah في سلسلة الهدى والنور قد كشريط نام بمئن نيشيريني أليوليز حل يصيح دعاء ختم القرآن الذي ينسب إلى ابن تيمية يي مسيحي دوا يكو ختميش قرآن أم بينا نسبيش وقبن تيمية. فأجاب أكسيم لا يصيح حيسيه دوا هيو. وابن تيمية أبعد العلماء عن أن يحدث وردا أو ذكرا ودعاء يتبناه ويلتزمه دبر كل ختمة للقرآن. أسمى الشيخ الأسلام بن تيمية نكتك ونواتيوني وليكوان بالنا كوزوشا نيرادي au dhikri au dua ambayo yeye ameijengea dua hiyo na kujilazimisha nayo katika kuhitimisha Qur'an. Kaifa wa huwa alladhi rafa'a rayata ad-difa'i anis sunnati wa muharabati al-bid'a. Vipi we hivi wakati yeye ndio aliyeinua juu bendera ya kuitetea sunna na kupiga vita bid'a. Akaeleza maelezo mengi Sheikh rahimahullah mpaka alipofikia نعم ديو يشرع لكل تالي للقرآن وخاتم له أن يجمع أهله وذويه حوله بعد أن يختم القرآن وأن يدعو له ولهم. أسمى فنأكي وشرية وكلا من يكسوم قرآن نكو كلا يولي أنبايا من يكو يتميش قرآن أو كساني وتواكي وكساكي نجما زاكي بمزون مواكي بعد يكو يتميش قرآن awa ombee dua yeye ayad'u wala huwa lahum aje ombee dua na kuombea dua wao bima fihi khairu dunya wal akhirah kwa yale ambayo ndani yake kuna khairi ya dunia kadhalika vile vile kuna khairi ya akhirah duna an yaltazima dhalika ad-du'a basi na kujilazimisha dua hiyo alladhi yutba'u fi akhir al-masahif ambayo inafuatishwa mwisho wa misahafu au kathirin من المصاحف أو دوا هizo zipo nyingi sehemu nyingi katika misahaf. Wa inna ma yad'u in kana yahfadhu shay'an min ad'iyati alkitabi wa sunna yeye anachotakikana aombe ikiwa amehifadhi sehemu katika dua za kitabu na sunna wa hiya walhamdulillah kathiratun mubaraka na hizo dua walhamdulillah ziko nyingi tena zina baraka asijilazimishe na dua fulani. Naam. Ile ambayo imethibiti kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kwa hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Hadithi mama Aisha alisema ma jalasa Rasulullah صلى الله عليه وسلم majlisan qattu. Hajawahipo Mtume صلى الله عليه وسلم kukaa kwenye kikao chochote. Wala tala Qur'anan. ولا قصوم قرآن ولا صلى صلاة ولا قصالي صليوت إلا ختم ذلك بكلمات إسبقوا ألماليزيا كيكاو شكهيشو أو سمجوكي هو قرآن أو كيكاو شكهيشو قمانينو مانينيني أبا يمتوم صلى الله عليه وسلم ألموليزا مع عائشة أني مانينوغاني يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء كلمات alimwambia ya Rasulullah na kuona kila ukikaa kikao au ukisoma Qur'an au ukiswali sala wewe unahitimisha kwa maneno haya qala naam man qala khairan khutima lahu tabi'a ala dhalika alkhair wa man qala sharran kunna lahu kafara maana alisema mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa na swali au anasoma Qur'an akihitimisha mtume sallallahu alayhi wasallama هو أنا سيما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سسمتم اللي بقولي دونا معايشة من نهاية مونا يانا نسيبيانا نكيكاو شاكو نشوكا أو كيسومو شاكو تقرآن أو سوالة ونوسوالة مشوكو نكيتمشي هاي أكا سيما كو سبب يولي أمباي مويني كسيما جامبو لخيري يولي أمباي مويني كسيما جامبو لخيري بس هو هتمشي ونكم فواتي أي خيري هيو na yule mwenye kusema shari basi hakika shari hiyo inakuwa ni kifuta mwenye kusema shari maneno hayo inakuwa ni kifuta dhambi chake subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayki bas ha lakini dua maalum sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu alkarim haya maneno yakuthibiti haya kuthibiti haya ndio maneno yaliyothibiti wewe hifadhi haya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayki ha wakati ni dua sallallahu alayhi nabina muhammad wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam hichi ndio kilichothibiti ama katika dua nyingine hii kwa sababu gani hitimisho lolote umesoma qur'an alafu kafunga msahafu na maana kihitimisho chake ni hicho sasa hitma ile ya kumaliza msahafu mzima je kuna dua maalumu zile dua ambazo ziko nyuma ya misahafu zimethibiti haikuthibiti yote katika zile bali Sheikh Al-Albani anasema kwamba mtu anaweza kukusanya jamaa zake wake zake watu wake wa karibu ambao yuko nao katika nyumba halafu akaombea dua na yeye akamwombea dua bas naam Allahu al-musta'an maelezo yako mengi katika yale ambayo inatajwa aliulizwa ibn Uthaymeen rahimahullah idha anhaita qira'at alquran ukimaliza kusoma quran fahal yushra'u lahu fahal yushra'u li du'a'u khatm alquran wa ma mada sihhati nisbati du'a'i khatm alquran li shaykh alislam ibn Taymiyyah utakapomaliza quran idha anhaitu qira'at alquran nitakapomaliza kusoma quran je panaekwa sheria kwangu mimi kusoma dua ya kuhitimishia Qur'an na upi upeo wa kusihi dua inayonasibishwa kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuhitimisha Qur'an fa ajaba fadilatuhu biqawlihi sabaqa an qulna anna qulna innahu ruya an Anas ibn Malik annahu idha khatama al-Qur'an jamaa ahlahu wadaa imethibiti tumetangulia kusema kwamba imethibiti kutoka kwa Anas ibn Malik kwamba yeye alikuwa akihitimisha Qur'an anawakusanya watu wake na anaomba dua faman iktada bihi fi hadha fala haraja alayhi yule atakayemuiga Anas katika hili basi hakuna makosa kwake yeye wa amma du'a al-mansubi wa amma du'a al-mansubu ila sheikh al-islami ama dua inayonasibishwa kwa sheikh al-islam fala adhunnuhu yasihhu anhu sidhani kama mimi nasihi kutoka kwake li'annahu lam yudhkar au lam yadhkur fi musannafatihi hakuitaja katika vitabu vyake isipokuwa watu tu wanamnasibishia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala jambo hili wakad dhakarahu al-allamatu Bakr Abu Zaid rahimahullah إن القول بدعاء ختم القرآن في صلاة التراويح قبل الركوع يكاد يكون من مفردات الإمام أحمد عن ثلاثة، معللا بأنه عمل المصريين، عمل المصرين مكة والبصرة، المصرين مكة والبصرة. أسمى الشيخ بكر أبو زيد كوانبا قولي يقوم بدوا، قولي يقوم بدوا يكوهتميش قرآن كتك صالة يترويه قبل يقرقو، قولي هي إنكاربية كواني كتك يالي مذهب أبايو أميبوكي كنايو الإمام أحمد عن ثلاثة قواتش والواتات كتك ميموني، يعني إنكاربية كواهيبيو. Lakini likitolewa sababu ya jambo hilo kwamba ni matendo waliokuwa wanayafanya watu wa miji miwili, Maka pamoja na Basra. Qultu, ikisha akasema Sheikh, falladhi arahu fi hadhihi almas'ala, yale ambayo mimi nayaona katika masala haya, anna khayral hadi, anna khayral hadi hadi Muhammadin, bora ya uongofu ni uongofu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hadi sahabatihi na uongofu wa masahaba wake, wa hadi sahabatihi, fakama annahum lam yakunu yad'una bi khatmi alquran fi salati alwitri fanahnu kadhalika la nad'u bi hadha addu'a fi hadhihi salat wala fi ghayriha min salawat wala fi ghayriha min as-salawat. Asema kama ilivyokuwa kwamba masahaba hawakuwa wakiomba wakati wanahitimisha Qur'an katika sala witri, na sisi vile vile tusiombe dua hii katika hii swala wala katika swala nyingine katika swala. Yani kifika mwezi 29 pale Maka au Madina, utaona kwenye tarehe inapigwa dua ya kuhitimishia Qur'an. Siku hiyo watu wanasimama mpaka wanachoka na wanalia watu wengine. Jambo hili asili yake hata kama linafanywa Maka, lakini wanachuoni huko huko Maka na Madina wazungumza kwamba dua hiyo ambayo inalazimishwa kusomwa haikuthibiti. Kwa hiyo kama walivyokuwa maswahaba basi hawakufanya na sisi tusifanye. Kwa sababu watu wengi wanapata shaka kwamba lakini inafanywa Maka, Maka unafanya bwana. Sawa. Kwani Maka ni kitu gani? Maka ndio kitabu na sunna. Ile Maka tu au jambo kufanywa Maka ndio kitabu na sunna? Ah ah. Mambo yanafanywa, mengine hayakuthibiti na wanachuoni wanayazungumza. Naam. Alima man alima wa jahila man jahila. Ziaratul maridhi, kumzuru mgonjwa katika masala ambayo ameyataja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, katika nao ambayo anapendezeshwa kwa aliyefunga na asiyefunga ni kumzuru mgonjwa. Kwa sababu kumzuru mgonjwa ni katika madha, ni katika haqqul muslimi ala akhihi almuslim, haki ya muislamu kwa ndugu yake muislamu. Kama jaa fi al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu haqqul muslimi ala almuslimi khamsun, haki ya muislamu kwa muislamu mwenziwe ni tano. Raddu salam, kwanza ni kuitikia salam. Kuitikia salam kama ilivyokuja amri kwenye Qur'an, sio assalamu alaykum salam, assalamu alaykum safi, ha mnasihi mtu kama huyo. Kadhalika wa iadatul maridhi mahalu shahidi huna, na kumkagua ama kumwagua mgonjwa. Wattiba'u aljanaizi, na kufuata jeneza la jirani yake. Wa ijabatu da'wati, na kuitikia mwaliko aliyokualika, madamu mwaliko huo hamna mambo ya haramu ndani yake na munkarat. Kadhalika wa tashmitu al-atisi, na kumwombea dua ya rehma aliyekwenda chafya. Kwa hiyo haki ya muislamu kwa muislamu mwenziwe. Kadhalika kumkagua mgonjwa ni katika sababu za kuingia peponi. جاء عند ابن ما بن حبان عن أبي سعيد الخضري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إمكوجك الإمام بن حبان البستي حديث كتك أبي سعيد الخضري سعد بن مالك بن سنان أكسيما نممسكي أمتم والله أكسيما خمس من عملهن في يوم مambo matano يويوتي أتكيفاني مambo matano هايو ndani ya siku moja katabahu Allahu min ahli aljanna, Allah humuandika ni katika watu wa peponi. Mangapi? matano ndani ya siku moja. Man ada maridhan, yoyote yule ambaye atakemuagua mgonjwa, yani atakwenda kumtembelea mgonjwa, wa shahida janazatan, na akahudhuria mazishi jeneza, wa sawama yawman, na akafunga ndani ya siku moja mchana wake, wa raha yawm aljuma, na akaenda mapema siku ya Ijumaa, wa a'taqa raqaba, na akamwacha huru mtumwa. Hapo zoka sema, aa, hapa kwenye kuacha huru mtumwa hapo tumepatikana. Ha? Lakini kuna amali nyingine za kuacha huru mtumwa, kama adhkari ya asubuhi ya jioni, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in shay'in qadir. Sio kasema ah, kuacha huru mtumwa bwana ndo wale faqidu shay'in la yu'tihi, asiye na kitu hatowi. Ah, naam, dhalika fadlullahi yutihi man yasha, sisi hatukupewa au wakati wetu halipo jambo hili kwa hali namna zilivyo. Naam, sio kwamba limeshaondoka, hakuna tena jihadi, watu kutekwa, wanawake wa makafiri na watoto wao na kumilikiwa. Jihadi ikisimama katika misingi ya kisheria inazingatiwa kuwa hiyo ni jihadi, lakini faudhu ambazo zinafanywa ulimwenguni na makundi ya batil na kisingiziwa kwamba ni jihadi hayakubaliwi. Ha, fujo na uhuni ambao wanaofanya kina Boko Haram, ha, IS, al-Shabab, ile ni faudha na ni sababu ya kuangamizwa Waislamu kwa vurugu lao. Ni sababu ya kuangamizwa Waislamu kwa vurugu lao, kama vile wanatumiwa kwa ajili makafiri kuwatandika Waislamu. Na haya yamezungumzwa na ulama ambao wamesimama katika haki katika zama hizi. Na katika yale ambayo ameyataja Sheikh rahimahullah, ziyaratul quburi, swala la kuzuru makaburi, swala la kuzuru makaburi ni katika mambo ambayo kwanza yanamkumbusha mtu akhira. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama mwanzo aliwakataza masahaba, baadaye akawaamrisha, ina akawaambia zuruni, kama ilivyokuja katika hadithi katika sahihi ya Muslim, hadithi ya Abi ya Ibn Buraida an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, nilikuwa ninakukatazeni kuzuru makaburi, sasa hivi yazuruni. Kuna khilaf kwa wanawachuoni, je, wanawake wanaruhusiwa kuzuru makaburi, hawaruhusiwi kuzuru makaburi? Katika jambo ambalo lina khilafu kubwa ni hili, wako wanaosema haifai na wako ambao wanasema inafaa. Lakini kuna wale ambao wamekusanya dalili zote mbili, ya kufaa na kutokufaa. Maana wale waliosema inafaa wakachukua dalili za kufaa, mfano hadithi hii hapa. Na kuna wale ambao wanasema haifai wakachukua dalili nyingine katika zile ambazo zimekuja katika jambo hili. Naam, sasa wako ambao wanasema wakasichukua dalili zote mbili, zile za kuruhusu na zile za kukataza, halafu wakatoa kauli kama Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala asema, kanat ziyaratu awwalan manhiyan anha liljamii, ziara kuzuru makaburi ilikuwa imekatazwa kwa watu wote mwanzo wa sheria, thumma rukhisa fiha liljamii, ikisha ikaruhusiwa ziara ya kuzuru makaburi kwa watu wote, kama hadithi tulitangulia kuisoma, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi, mimi nilikuwa nakatazeni suala lazima la kuyazuru makaburi, lakini sasa fazuruha, yazuruni, ikaruhusiwa kwa watu wote. Thumma rukhisat an-nisaa bilman'i, thumma khussat an-nisaa bilman'i, kisha wakahusishwa wanawake tu kwa kuzuiliwa suala hili kwamba wasende wao. Fa ala hadha yakunu ta'limu an-nabiy li Aishata adab az-ziyarati kana dhalika fi waqti shar'iyyati ziyarati lil-jami'. Sasa tuseme, mbona kuna hoja kwamba Mtume SAW alimfundisha mama Aisha wakati apita makaburini aseme nini au anaenda makaburini? Sheikh bin Baz asema hivi, ama ufundishaji wa Mtume kumfundisha Aisha adabu za kuzuru makaburi ulikuwa ni katika ule wakati suala la kuzuru makaburi limewekwa sheria kwa watu wote. Wallahu waliyu tawfiq. Afaka nyamazi hapo. Na wanaika kusanya kauli zote mwisho kwamba jambo hili kwa wanawake halipo. Lakini licha kwamba kajibu hivi swala hili litaendelea kuwa lina khilaf baina ulama, kuna wale ambao wanaona jawaz na wale wengine wanasema adamu aljawaz, kwamba haijuzu mwanamke kuzuru makaburi. Kwa hiyo kila mmoja katika hili aangalie dalili ambazo zinaona yeye zinamridhisha katika hilo, zile ambazo zinaelekea zaidi katika usawa, maana si kumfurahisha tu, zile ambazo zinaelekea zaidi katika usawa, halafu afuate jambo. Naam, japo kuna kaida ya kutoka katika khilafu, wanaochuoni wanapokhutlafiana mimi nitatokaje katika khilafu, kuna kaida katika hilo ambayo mara nyingi wanaitumia Sheikh Fauzan katika mulakhasul fiqh, utasikia tu wal khuruj min al khilaf adamu al fi'l, kutoka katika khilafu ni kutokufanya katika masaili ambayo anayataja, nalizungumzia kwa ujumla wake. Naam, katika yale aliyotaja Sheikh asema tadhakkuru al mauti wal akhirati wal jannati wan nar, kukumbusha ama kujikumbusha akhira, kujikumbusha mauti, akhira, pepo pamoja na moto. Haya imekuja katika hadith maaruf ladaykum ambaye amepokea al imam al bazar an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisin wa hum yadhhakun, mtume alipita kwenye kikao cha watu maswahaba wanacheka, kawa wanacheka bwana. Faqala, akasema akthiru min dhikri hazim alladhat, kithirisheni sana kukukumbuka kile chenye kukata ladha, chenye kukata utamu. Akasema Anas ahsabuhu qala fa innahu ma dhakarahu ahad, nadhani kwamba mtume amesema ametaja hilo, ma dhakarahu ahadun, hakuna yote atakayekumbuka hicho kikata utamu. Fi dhiqin, katika wakati wa dhiqi, min al-aishi, ya maishi, illa wasa'ahu alayhi, isipokuwa jambo hilo litampa wasaa. Mtu ana tabu ya maisha afaka kumbuka kufa, basi itampa wasaa kidogo hivi katika yale ambayo yuko na dhiqi nayo. Wala fi sa'atin illa dhayyaqahu alayhi, wala hakuna yote ambaye atakumbuka kifo wakati ana wasaa wa maisha, yuko vizuri afaka kumbuka kifo, isipokuwa atapata dhiki kidogo, ah, kumbe nitakufa mimi sasa hivi au kesho au muda mdogo. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam amewaamrisha watu swala zima la kuyakumbuka mauti, na watu wengi wamesahau kufa, au watu wengi tumesahau kama kuna kufa. Kwa nini tumesahau kufa? Hatujiandai na maisha baada ya kufa. Tasema nitakufa leo kesho, lakini yale maandalizi kwamba kesho utakufa, lakini je, una zawadi gani ambayo umeichukua baada ya kuondoka kwako duniani? Tafakkuru fi ayati llahi almatluwati walkauniyya, katika mambo ambayo yanapendezeshwa kwa aliyefunga na asiyefunga, kufikiria zile aya za Allah tabaraka wa taala zenye kusomwa, ayatun qur'aniyya, zinasomwa hapo katika ukazifikiria. Kadhalika na aya ni alama za ulimwengu, namna Allah alivyoumba mbingu na ardhi, nyota, mwezi. Weka usiku tuliangalia ule mwezi ule, afu jiulize mwezi kwanza una size gani, halafu uko na madini gani, je uko wapi, uko kwenye mbingu, uko baina ya mawingu na mbingu? Hebu kaa kidogo ujiulize maswali mengi, hapo kiona kama una huko na kwenda utakosea, acha. Halafu vile vile mchana liangalie jua, kwa sababu yote Allah kayazungumza katika Qur'an, katika Yasin na sura nyinginezo. Angalia usiku na mchana, namna unavyoingia na kutoka. Wewe una neema, unapata usiku, unapata mchana. Lakini kuna baadhi ya watu katika baadhi ya nyakati usiku hawauoni hata chembe, kutwa nzima mchana, siku nzima masaa 24. Wakitaka kulala, na maana mtu kwa kutengeneza mazingira fulani ya kizakiza hivi ndani ya nyumba ili apate kulala. Kuna watu usiku waingia masaa mawili tu afu unatoka. Watu wanafunga masaa 21. Katika huu mwaka huu wako watu wanafunga masaa 21. Yaani mpaka saa 8 za usiku bado hakujaingia kiza, au saa 7, saa 6. Afu inaingia kidogo saa 8 tayari kumekucha, kumepambazuka. Kwa hiyo usifikirie hizi alama zote zinaonyesha juu ya uwepo wa Allah tabaraka wa taala, yule aliyeumba ulimwengu huo. Katika yale aliyotaja Sheikh rahimahullah, az-zuhdu fi dunya wa az-zuhdu fi ma 'inda an-nas, kuipanyongo dunia na kuyapanyongo yale ambayo yapo kwenye mikono ya watu. Kuna mambo mawili hapa. Kwanza kuipanyongo dunia. Watu wengi wanadhani kwamba kuipanyongo dunia kwamba mtu asiishi maisha mazuri, asivae vizuri, asile vizuri, yani aichukie dunia. Hata kama ana nguo nzuri avae zile chafu. Umwambia Sheikh Mona unatoka, anambia zuhudi, zuhudi, zuhudi. Hiyo sio zuhudi. Ala hajafahamu nini maana zuhudi. Aliulizwa Sheikh bin Baz rahimahullah kuhusu zuhudi. Akasema az-zuhdu fi dunya fi ithari al-akhirati alayha wa adam at-takallufi yaktafi bil halali wa yaktafi bima yu'nihi ala ta'ati Allah wa la yatakallafu shay'an yushghiluhu 'an al-akhirah. Majibu mafupi ya mwanzo. Akasema zuhdu katika dunia ni mtu kupendelea zaidi akhera dhidi ya dunia. Ni kupendelea mtu zaidi akhera kuliko dunia na kuto kujikalifisha. Unajua kujikalifisha? Akasema na unajua kula kula huku, ha? Akasema mimi nitakula kijiko kimoja tu cha maziwa ya unga basi. Au nitataka kijiko kimoja cha maziwa ya unga kwenye kahawa ninywe basi. Tena ikafika mchana wajikamata tumbo kwa njaa. Ni adamu takalluf, kupendelea zaidi akhira kuliko dunia lakini pasi na kujilazimisha. Akasema yaktafi bil halali wa yaktafi, ajitosheleze na mambo ya halali na ajitosheleze bima yu'nihi ala ta'ati Allah, na yale yote ambayo yatamsaidia katika kumtii Allah. Wala yatakallafu shay'an yushghiluhu 'anil akhira, wala asijikalifisha na chochote ambacho kitamshughulisha yeye kumtoa akhira. Na maana kula yake ya halali, vazi lake la halali, kinywaji chake cha halali, pakukaa pa halali, na sababu zitakazopelekea hayo. Kwa sababu mtu atakapokuwa na pahali pakukaa, ana chakula, ana yale ambayo anakivia matamanio yake ya halali, basi inakuwa hata katika njia ya kumtii Allah kuna wepesi. Kwa hiyo chochote ambacho kitamsaidia yeye katika kumtii Allah, basi hicho vile vile atosheke nacho. Najua mimi kazi yangu ninayofanya kwa familia yangu ilivyo, napata chakula na kidogo katika dunia cha kesho na kishukutwa, na hivyo hivyo, basi atosheke na hicho. Asitafute jambo kubwa au riziki kubwa ambayo itamtoa yeye katika dunia, yani akhera yake ikamshughulisha zaidi na dunia ikawa ameisahau akhera. وليس معنى الزهد ترك الدنيا وترك المال, sio maana ya zuhudi kuacha dunia na kuacha mali, la, hapana. Tarku almutashabiha almushtabihat, tarku jash'i fi talab at-tijara alladhi yushghiluhu 'an al-akhirah, kuacha ile mambo ambayo yana utatanishi, ndio zuhudi. Kiliangalia jambo kwenye halali ulioni wala kwenye haramu ulioni, usianze kuuliza tena mashaikh bwana huyu anasema halali huyu vipi hapo, ukaona ndio chochoro za wakati watofautiana, mimi ngoja nijilie vyangu kwanza. Kuacha ile mambo ambayo yana utatanishi, hayako wazi katika uhalali wala uharamu. Kadhalika kuacha mtu kujihimiza, yani kutoa muda wake wote katika kutafuta dunia, katika kutafuta biashara. Mtu anatoka anaenda huku mbali katika kutafuta dunia yake, pengine miezi minne haonekani nyumbani kwake, anarudi siku tatu tena katika mwaka, pengine anakaa nyumbani kwake na watoto wake na wake zake, haitimii mwezi mmoja kuzihesabu siku moja moja. Yeye atafuta dunia tu. Ana haki ya malezi ya watoto, ya kuwachunga wake zake, kuwachunga watoto wake, kuichunga nyumba yake. Ukimwambia bwana maisha, bwana maisha, na ukimtizama katika hali ya kawaida, yuko nacho kile ambacho ni cha kukidhia maisha yake katika hali ya kawaida. Na akikaa kwao akatoa wakati wake kwa ajili ya kutafuta dunia yake, aweza, anaweza akapata kile ambacho kinamtosheleza. Kwa hiyo katika zile biashara ambazo zitamshughulisha yeye na akhira, yani yajitahidu fi talabil akhira bil a'mali salihah, ajitahidi kuitafuta akhera kwa matendo yaliyokuwa mema, kwa matendo yaliyokuwa mema. Wala tushghiluhu ad-dunya 'anil akhirah, wala dunia simshughulisha akaiacha akhera, walakin la yatrukuha, lakini dunia siache moja kwa moja. Yatulubuha, aitafute dunia, naam, yabiu, yashtari, yughrisu shajara, yazra'u ila ghairi hadha, auze, anunue, apande miti, apande mazao, anialime na mengineyo. Min asbabi riski, katika yale ambayo ni sababu ya kutafutia riski. Yatulubu riska, atafute riski, mithla ma talabahu al-anbiya'u alayhi musallatu wa salam, mfano vile walivyotafuta riski mitume alayhi salatu wa salam. Walikuwa wanakula kwa jasho la mikono yao wenye wao mitume. Wengine walikuwa wachungaji wanyama, wengine walikuwa ni wahunzi, wengine walikuwa ni mafundi, wengine wafanya biashara. Atafute dunia, sema kwamba dunia wana milahaniwa na vilivyomo ndani yake isipokuwa elimu. Kwa hiyo hataki chingine chochote. Hii ni katika fadhila za ilmu dhidi ya vitu vingine ndani ya dunia. Lakinnahum, lakini yote tisa, yote waliokuwa nayo maswahaba mitume katika kutafuta riziki, la yu'thirunaha 'ala al-akhirah, hawakuwa wanapendelea zaidi dunia kuliko akhirah. La tushghiluhu 'anil akhirah, bal a'malu al-akhirati muqaddamatun 'ala amri ad-dunya, isimshughulishe dunia kaiacha akhira, bali matendo ya akhira yanatangulizwa kwanza kuliko mambo ya dunia. Mambo ya akhira, matendo ya kiakhira yale yanatangulizwa kuliko dunia. Yaqulu an-nabiyyu sallam, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz wasta'in billah, jifanya pupa, jihimize katika yote yale ambayo yanakufaa, mtake msaada Allah wala usishindwe. In asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha la kana kadha, ikiwa wewe itakupata kitu chochote usiseme lau mimi ningefanya hivi ingekuwa hivi, walakin qul qadrullahi ama qaddarallahu ma sha'a fa'ala, Allah amekadiria lilotaka ndio alilofanya. Falmu'minu yatlubu ar-rizqa walakin la tushghiluhu ad-dunyahu 'anil akhirah an akhiratihi, muumini atafute riziki lakini kutafuta kwake riziki simshughulisha akaisahau akhira yake. Yani mtu atafuta riziki kiasi, manake kiasi. Wewe utakuta mtu anasoma ulimwengu tu, anakwenda tu, anakwenda tu, anakwenda tu, anakwenda tu, afu kimwambia hivi kwa Sheikh Qur'an, hana kitu katika Qur'an. Lakini usiulize katika shahada za kilimwengu alizokuwa nazo, na tayari anazeeka sasa kwa mtu mzima, zile alama za kwamba huyu mwisho wa umri wake, maisha yake hauko mbali sana, zishamdhihirikia, lakini bado tu mara akapiga kozi hii, mara akachukua ile, mara Muislamu asifikie katika hali kama hizo. Kadhalika katika yale ambayo yanapendezeshwa, azuhudu fima inda nnas, mtu kuyapanyongo yale ambayo yamo katika mikono ya watu, katika vipato vyao, mali zao na vitu vyao, si kile unachokiona roho inakutoka. Hadithi imekuja katika Ibn Majah, an Sahli ibn Sa'di As-Sa'idi bil Abbas radiyallahu anhuma qala atan nabiyya rajulun faqala ya Rasul Allah, alimjia mtu mmoja kumjia mtume akamwambia, ewe mtume wa Allah, dullani ala amalin idha ana amiltuhu ahabbani Allah, hebi nijiulishe amali ambayo mimi nikiifanya amali hiyo Allah atanipenda, wa ahabbani الناس واحبني الناس na watu watanipenda. Faqala rasulullah, mtume akamwambia, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, ipe nyongo dunia. Nini kuipa nyongo dunia? Maelezo ya Sheikh bin Baz tuliyosoma, yuhibbuka Allah, Allah atakupenda. Akamwambia, wazhad fima fi aidi nnas, na yape nyongo yale ambayo yapo katika mikono ya watu. Yuhibbuka nnas, watu watakupenda. Hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Swala la 50, aljamu baina al-khisal al-arba'a, mtu aliyefunga na mwingine aliyekuwa hajafunga yatakikana kwa siku akusanye mambo manne. Aljamu, kukusanya, baina al-khisal al-arba'i, kati ya mambo manne. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum al-yawma sa'iman Mtume aliwaambia maswahaba siku moja, nani kati yenu amefikiwa na asubuhi hali ya kuwa amefunga miongoni mwenu leo hii? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana Bakar, akasema mimi. Qala faman tabi'a minkum al-yawma janazatan, nani ambaye amefuata amesindikiza jeneza leo? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana Bakar, akasema mimi. Qala faman at'ama minkum al-yawma miskinan, nani ambaye amemlisha miskini leo? Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana. Qala faman 'ada minkum al-yawma maridan, nani aliyemkagua leo mgonjwa? Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana. Faqala Rasulullah sallam majtama'na fi amri'in illa dakhala al-janna. Hayakusanyiki mambo haya kwa mtu yoyote, mambo manne. Mambo manne: umefunga siku hiyo, kadhalika umefuata jeneza, umemlisha maskini, kadhalika umeenda kumtembelea mgonjwa. Na haya yanapatikana tukiwa tumefunga. Wengine nasema sina mgonjwa karibu, ngoja nenda kule hospitali. Ha? Naam. Mwingine anatafuta sababu kuna maziko leo, sio? Tayib. Mtume anasema hayakusanyiki haya kwa mtu yoyote, isipokuwa ataingia wapi? Ataingia peponi. Mwenye kufunga ana nafasi zaidi ya kuyafanya haya, hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Al-mubahatu fi siyami wa ghairihi, yale mambo ambayo ni mubah, halali, yanajuzu kuyafanya katika mwezi wa Ramadhani na katika mwezi usiokuwa wa Ramadhani. Katika mwezi wa Ramadhani na katika mwezi usiokuwa wa Ramadhani. Al-mubahatu fi siyami, yale ambayo yanajuzishwa katika funga. Al-qublatu liman yamliku nafsahu. Al-mubasharatu liman yamliku nafsah. Hapa Sheikh ataja mambo mawili rahimahullah. Jambo la kwanza ni mtu kumpiga busu mke wake, kwa yule ambaye anaimiliki nafsi yake, yani matamanio ya nafsi yake. Ikiwa sharti kwamba anaimiliki nafsi yake ni mubah, kwamba inajuzu kwake kulifanya hilo jambo. Na hili limezungumzwa au kalieka shekhi hapa, licha kwamba ni jambo ambalo lina khilafu kwa wanawachuoni. Sasa kuna kauli nyingi ambazo zimekuja, wako wale watu ambao wanajuzisha, wale ambao wanasema inafaa, wako ambao wanasema haifai. Tulisome kidogo swala hili pamoja na la pili yake. Almubasharatu liman yamliku nafsa, mtu kumkumbatia mke wake kwa yule ambaye anaimiliki nafsi yake, mubashara, kuchanganyika naye pamoja, min ghairi jima'i, yani pasi na kufuata tendo la ndoa, lakini mtu kucheza na ahli wake pamoja na kuchanganyika naye. Katika masala ambayo yamekuja nasi juu ya jambo hilo, lakini wakatofautiana wanawachuoni kwa kauli nyingi, ni hili. Hili swala la kwanza na la pili alilolitaja hapo. Swala la mtu kumpiga busu mke wake, kuna kauli nne katika jambo hili au tano kwa wanawachuoni. Ya kwanza, al-karahatu mutlaqa. Kuna wale ambao wanasema makuruhu kwa mwenye kufunga kumpiga busu mke wake. Wa huwa al-mashuhuru inda al-malikiyya. Kauli hii ni mashuhur kwa watu wa Malik. Kauli hii ni mashuhur kwa watu wa al-Imam Malik rahimahumullah. Kauli yao hii wanaosema kwamba ni makruhu ina majibu, inajibiwa. Kwa nini makruhu wakati ziko hadithi ambazo zinajuzisha? Mfano hadithi ya Aisha na Hafsa na Ummu Salama radhiyallahu anhunna, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawapiga busu wake zake. Naam. Wa hadithi Aisha radhiyallahu anhu muttafaqun alayhi. Hadithi ya Aisha imepokelewa na Bukhari na Muslim. Hadithi ya Hafsa, hadithi ya Masauta ni wake zake. Na maana hawa wanasimulia mambo ya ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unaweza ukarukia ukasema hiyo ni makhsus, hilo ni jambo liliokuwa makhsus. Wakajibiwa tena wanaosema kwamba hilo ni jambo makhsusi kwa mtume, wa da'wa al-khususiyyati fi hadhihi al-ahadithi tahtaju ila burhan, yule ambaye atakayesema kwamba jambo hili ni makhsusi kwa mtume patahitajika alete hoja. Bal kad thabata anna rajulan min al-ansari dhakara annahu qabbala imra'atahu, kwa sababu mtume kana yukabbilu wa huwa sa'im, mtume alikuwa anapiga busu hali ya kuwa amefunga, ile hadithi ambayo tumetaja, mama Aisha, mama Hafsa, Ummu Salama, wa bakana sallallahu alayhi wasallam yukabbilu wa huwa sa'im, mtume akipiga busu hali ya kuwa amefunga. Sasa mtu akasema jambo ni makhsusi, imekuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi imethibiti kwa mtu mmoja katika maansar, alitaja kwamba yeye alimpiga busu mke wake ala ahadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika zama za mtume. Fa amaraha fa sa'alat an-nabiyya an dhalik, akamwamrisha mke wake akamuulize mtume juu ya jambo lile. Faqala laha, mtume akamwambia mke wa bwana yule, inna rasulullah, yeye alikwenda kwa mama Aisha, yeye inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik, فأخبرته امرأته فقال لها إن النبي رخص له في أشياء فارجعي إليه, فرجعت إليه فذكرت له ذلك فقال لها رسول الله أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله. موجة katika maansar katika samawati alimpiga busu mke wake katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwamrisha mke wake aende akaulize kwa mtume juu ya jambo lile. Faqala laha, akasema kumwambia mke wake, je, mtume wa Allah alikuwa anafanya hivyo? Hebu kaulize. Akampa habari mke wake. Alipokwenda ikaja habari kwamba hakika mtume wa Allah ameruhusu kwake yeye baadhi ya vitu. Farji'i ilayhi, mwanamke akaambiwa hebu rejea kwa mume wako. Faraja'at ilayhi fadhakarat lahu dhalik, akarejea kwake akamtajia yale. Faqala laha rasulullah, akasema mtume kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia yule mwanamke, lakini ana atqakum wa a'lamukum bihududillah, mimi ndio mchaji wenu zaidi kwa Allah na mimi ndio namjua zaidi Allah kuliko nyinyi. So kama ilikuwa nenda akarudi, uliza tena, uliza tena katika ujumla, kwa sababu hadithi imekuja kwa maana. Naam, kadhalika dalili ambayo wanajibiwa wale ambao wanasema ni makuruh, hadithi ambayo imekuja katika sahihi ya Muslim kutoka kwa Umar ibn Salama, saala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Amr bin Abi ibn Salama alimuuliza Amru ibn Abi Salama, alimuuliza mtume wa Allah, ayuqabbilu as-sa'imu, je, mpiga aliyefunga anapiga busu? Faqala lahu Rasulullah, mtume akamwambia, sal hadhihi, muulize huyu, yani Umma Salama, akimkusudia Umma Salama, muulize Umma Salama. Fa akhbaratuhu, akampa habari Ummu Salama kumpa Umar ibn Abi Salama, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasna'u dhalik, mtume wa Allah anafanya hivyo. Faqala, akasema, ya Rasulullah, kade ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ewe mtume wa Allah, Allah amekusamehe katika dhambi zako zile zilizochelewa na zile zitakazokuja baadaye. Qala, akasema, ama wallahi inni la atqakum lillahi wa akhshakum, na hapa kwa Allah, mimi ndiye ninemcha zaidi Allah kwenu nyinyi na ndiye ninemuogopa zaidi. Hadithi hizi zimefanya nini? Zimeruhusu. Kwa hiyo ukisema makuruhu kuna hadithi hizi, ukisema makhsus mtume kaulizwa na katoa jawabu, mtume sallallahu alayhi wasallam katoa jawabu, akasema jawabu bado haliko wazi. Kauli ya pili katika masala haya ni kauli ambayo inasema kwamba pamenukuliwa kwa Ibn Mundhiri wa ghairihi an qaumi, kutoka kwa watu at-tahrim, kwamba kupiga busu ni haram, na wao wakatoa hoja kwa kauli ya Allah, falana bashiruhunna. Sasa hivi mnaweza kuchanganyika nao wake zenu. Wakazidisha baadhi yao wakasema kwamba swala la kupiga busu, mtu atakayepiga busu yubtilu saumahu, anaibatilisha saumu yake. Ka Abdullah ibn Shubruma wa hukia an Sa'id ibn al-Musayyab, wao wasema kwamba mtu atakayepiga busu bwana amebatilisha saumu yake. Hoja hii au kauli hii nayo inajibiwa vile vile kwa yale ambayo yamethibiti, amma al-istidlaluhum bil aya, ama kutolea kwao dalili aya, fal ana bashiruhunna, fal jawabu an dhalika anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa al-mubayyin an Allah, Allah ndio anabainisha mambo kutoka kwa Allah. Wakad abaha al-mubasharata wal-qublata, mtume ameruhusu mtu kuchanganyika na mke wake na kumpiga busu, naharan mchana. Fadalla ala anna al-murada bil-mubashara fi al-ayati huwa al-jima'u la ma dunahu. Aya inajiulisha kwamba mubashara katika aya ni kufanya tendo la ndoa, si mchezo wa mapenzi baina mke na mume pasi na tendo la ndoa. Kwa hiyo wale wanasema ni haramu na inabatilisha saumu, kwa kutumia aya hii vile vile kuna majibu ambayo wanajibiwa ni hayo. Kauli ya tatu, watu wanasema al-ibaha, kwamba kupiga busu na mtu kuchanganyika kimapenzi na mke wake pasi nafanya tendo la ndoa ni jambo ambalo ni halali linajuzu. Wa huwa al-manqulu sahihan an Abi Huraira, hili limenukuliwa sahihi kutoka kwa Abi Huraira. Wa kad akhrajahu Ibn Abi Shayba bi isnadin sahih, ameitaja hadithi Ibn Abi Shayba kwa sanadi ambayo iliyokuwa sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu masala haya mawili, kupiga busu kadhalika na suala la mtu kuchanganyika kimapenzi na mke wake pasi na kufanya tendo la ndoa. Lakini pakae kwa sharti, ikiwa anaogopea kwamba jambo lake lile litampelekea yeye kufanya kitendo cha ndoa au kuteremsha maji ya uzazi, aache. Wengine wakasema a, jambo haliko mubaha moja kwa moja, bali yukrahu lishababi wa yubahu lishaykhi, kijana ni makuruhu kupiga busu lakini mtu mzima ruhusa. Kwa nini? Kijana matamanio yake hapo karibu, mzee matamanio yake yako mbali. Na wao wakatoa dalili kwa hadithi iliyokuja kwa Abu Huraira, anna rajulan ata an-nabiyya fasalahu an al-mubasharati lis-sa'im farakhisa lahu, mtu mmoja alikuja mtume akamuuliza kuhusu mtu kuchanganyika kimapenzi na mke wake kwa yule ambaye amefunga, mtume akamruhusu. Akamjia mtu mwingine akamuuliza mtume kuhusu jambo hilo hilo, akamkataza, anambia usifanye. Tahamaki yule aliyemruhusu mtume, fa idha alladhi rakhasa lahu ash-sheikh ama sheikha, tahamaki yule mtume aliyemruhusu kufanya hivyo kumbe ni mtu mzima. Walladhi nahahu shabun, yule aliyemkataza alikuwa ni kijana. Ha, kuna ikhtilaf katika hili, lakini kauli iliyokuwa na nguvu ndio aliyeka Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi, kwamba ni jambo ambalo ni mubah, lakini mubaha wake si moja kwa moja. Ikiwa kwamba waona huwezi kujihimili, yani kujibeba katika hilo, acha. Sio kama inajuzu mtume kafanya alafu kajaleta mambo makubwa tena ambayo yatakuja kupelekea mashaka ya kuja kufunga miezi miwili mfululizo, na huwezi mwezi mmoja tatizo. Je, miezi miwili? Yani kujiangamiza nafsi yako. Ha? Jambo la tatu, an yusbiha junuban min jima'i bilailin, inajuzu kwa mwenye kufunga kufikiwa na asubuhi hali ya kuwa yupo na janaba kutokana na tendo la ndoa alilolifanya usiku. Wal afdalu, jambo bora tarkuhu, ni kuacha kuamka na janaba, yani akoge kabla ya kuingiwa na asubuhi ya kweli. An yusbiha, mtu kufikiwa na asubuhi junuban, hali ya kuwa na janaba, ha, min jima'i bilailin, kutokana na tendo la ndoa ambalo amelifanya usiku, kutokana na tendo la ndoa ambalo amelifanya usiku. Wal afdalu tarkuhu, bora ni kuacha. Lakini ikiwa mtu kaamka amelala amesarehe na ahli wake halafu kaochukua usingizi hapo hapo akafikiwa na asubuhi, tayari adhana ya swala ya alfajiri hiyo na wao hawajakoga, je, saumu yao ipo? Ipo, ni jambo mubah kwa sababu ya hadithi ambazo zimekuja kutoka katika sahihi al-Imam Bukhari, ana Aisha wa Ummi Salama, anna Rasulullah kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun, min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Mtume alikuwa anaingia na asubuhi na alfajiri hali ya kuwa na janaba, janaba ambayo ameipata kutokana na kuchanganyika na ahli zake, yani kustarehe nao, si kwa ajili ya ndoto. Kisha mtume anakooga na anafunga. Imekuja hadithi katika muttafaqun alayhi, yani katika sahih al-Bukhari na Muslim, kutoka kwa Abi Bakari ibn Abdurrahman qala kuntu ana wa abi, nilikuwa mimi na baba yangu, fadhahabtu ma'ahu, nikenda pamoja naye, hatta dakhalna ala Aisha radhiyallahu anha, mpaka tukaingia kwa mama Aisha. Qalat, akasema mama Aisha, ashhadu ala rasulillah in kana la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin, mimi nashuhudia kwamba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa nafikiwa na asubuhi ni mwenye janaba kutokana na tendo la ndoa, si kwa kuota. Thumma yasumuhu, kisha naifunga siku hiyo. Thumma dakhalna ala ummi Salama, kisha tukaingia kwa ummu Salama, faqalat mithla dhalik, akasema mfano wa hayo. Katika yale ambayo yanajuzu na ni mubah, alghuslu ama alghaslu, ni kukoga kwa aliyefunga, hata kwa mchana jua linawaka, anajuzu kukoga au kuchukua taulo akailowesha maji akaiika kichwani au kuzamisha kichwa chake katika ndoo ya maji ili jua lile. Naam, lakini vipi je mvuvi mpiga anayevua kuzamia baharini aliyakuwa amefunga? Kuna maelezo mengi, bora ni kuacha, kwa sababu wenyewe wavuvi kiuliza, vipi mwenye kuzamia maji anaweza kuzuia simuingia? Anakuambia ni jambo muhali. Kwa hiyo kuacha kufanya uvuvi wa kuzamia wakati wa mchana, ama mishipi na mengineyo maji ya humu yaiz. Kwa hiyo alghaslu kuoga. Tena shaya akasema aswabunu awi shabu, kuoga kwa kutumia shabuni au kutumia kutumia shampoo, shambu, akachukua shampoo ile akapaka akakoga, inajuzu kwa aliyefunga. Yote haya kwa sababu ni mambo ambayo hayajakatazwa. Naam, kadhalika katika yale yaliyoruhusiwa ni maajunu al-asnan, maajunu al-asnan, kupiga mswaki kwa kutumia dawa, kupiga mswaki kwa kutumia dawa ni jambo ambalo linajuzu, ni mubah, lakini Ibn Uthaymeen asema kuacha ni bora. Aliulizwa Sheikh Islam Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, hal yajuzu lisaimi an yasta'mila al-furshata wal ma'juna au la, yeye inajuzu kwa aliyefunga kutumia mswaki na dawa au? Aljawabu yajuzu, asema inajuzu, lakin al-aula alla yasta'milaha, bora asitumie, lima fi al-ma'juni min quwwati an-nufudhi wanuzuli ila alhalqi, kwa yale yaliyokuwemo katika dawa ya meno, kwamba ina nguvu ya kupenya na kuteremka katika koo. Wabadalan min an yaf'ala dhalika fi an-nahar, na badala ya kufanya hivyo mchana, yaf'aluhu fi al-layl, afanye usiku. Au yasta'milu al-furshata biduni al-ma'jun, au atumie mswaki pasi na dawa. Sasa mwingine yeye ikiwa kutumia dawa meno yake au kinywa chake na kwa ina harufu kali, vipi sasa? Ruhusa ipo. Tena ruhusa hii itajenga kwa swali aliulizwa Sheikh bin Baz, akalijibu kwa uwazi. Yeye alipoulizwa Sheikh rahimahullah kuhusu matumizi ya mswaki na dawa, asema tandhifu al-asnani bil ma'juni, kupiga kusafisha meno kwa kutumia dawa, la yuftiru ama la yafturu bihi saimu, mfungaji hafungui funga yake kwa jambo hilo, kasiwaki kama kupiga mswaki. Wa alayhi taharruzu, lakini anawajibika kujikinga na kujiepusha, min dhahabi shay'in minhu ila jawfihi, kuenda chochote katika hiyo dawa tumboni mwake, ajiepushe na ajikinge. Fa in ghalabahu shay'un, ikiwa anapiga amejikinga lakini kuna kitu kikamshinda kikateremka, min dhalika biduni qasdin, kikateremka kitu pasi na makusudio, fala qada alayhi, funga yake itakuwa ni sahihi, wala hata lipa funga hiyo. Simami hapo. Ha? Darasa mpaka Jumatatu ya mwezi 29. Sisi wanaume hatupiki keki wala tunakuja kusoma. Ha? Sasa mwezi 29 wana vipi tena? Tutakuja darasani. Ati mimi naamini imani yangu ile ya kiakili tu za kibinadamu kwamba wenda tukafunga siku 30. Mara hii. Kwa wale waliotangulia ama wale waliochelewa sidhani kama utafika 30. Sasa uwezekano uko kinyume nyume manake kwa hilo. Kwa hiyo ikiwa mwezi hukuonekana siku ya Jumatatu tutakuja. Lakini swali hakuna swali jingine. Kwa sababu ni vigumu hapa kwetu sisi kuonekana mwezi Jumatatu kwa sababu tu ya hali zilivyo itakuwa ni 28. Labda uonekane kupe. Halafu nani atawalipia waliokula, waliofunga? Waliokula ile siku ambayo wengine walitangulia. Kwa hiyo ikiwa mwezi utaonekana duniani siku ya Jumatatu jioni, yani jioni ya Jumanne, usiku wa Jumanne, Jumatatu usiku. Ina maana Jumanne ni siku kuu, wataswali walioswali, wanaendelea kufunga, watafunga kama ikhtilafu ya jambo hili lilivyo, darasa itakuwa hakuna. Lakini ikiwa hakupatikana mwezi duniani kuonekana popote, si taarifa za kalenda, kuonekana habari ikapatikana, basi Jumanne vile vile tutakuja. Sababu tutakuwa tumo ndani ya saumu mchana wa siku ya 30 kwa wale waliotangulia Jumanne. Naam. Simelewana? Ah, iko wazi. Maswali. Naam. Naam. Aya Jumanne inakuja baada ya leo. Ha? Ah. Jumanne jinao kuja baada ya leo. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Asili ya mashindano, watu kushindana, musabaka, haukuji isipokuwa kwenye mambo matatu kama nakumbuka kwenye hadithi. Mtume akasema katika kukimbizana farasi au ngamia au kurusha shabaha. Ha, haya ni jambo liko wazi kabisa, na yote hayo yasifanyike katika njia ya kamari, kushindania kitu. Ama mashindano mengine yoyote katika mambo ya khairi, katika mambo ya dini, ya ibada, watu wakashindana katika njia ambayo si ya kamari wala kujenga uadui na chuki na kufanyiana ubaya. Ukisoma kauli za wanachuoni utaona kama kuna ujuzishwaji fulani katika hayo, ni kusoma Qur'ani, kuhifadhi Qur'ani, katika kuhifadhi Qur'ani. Lakini itakapokuwa watu wanashindana pasi na zawadi maalum, watu wanashindana tu, halafu baadaye mtu kapata kawashinda wenziwe akapewa zawadi pasi na kujua kwamba yeye atapata zawadi gani, ili jambo sijaona kama limekatazwa. Nakumbuka nina risala moja lakini kwa mbali sana, siko nayo katika mji huu, nilikuzungumzia kuhusu mashindano katika Uislamu. Risala imejitosheleza swala hii, nakumbuka limu lakini sikumbuki jawabu ala dhabti, yani vile lilivyo hasa. Lakini katika hali kama hii, basi uwanja uko upo, lakini swala la hivi sasa hivi linavyofanywa halikujengwa watu kutaka akhera, watu wamejenga zaidi kidunia. Walimu wanatoa juhudi zao, wakipita kwanza wanaomba, watu kupita mtu anaomba. Swala kuomba linajulikana lilivyozungumzwa katika Uislamu, kwa sababu hakuna ulazima huo kwamba wewe lazima ushindanishe katika hilo mpaka uombe. Jamaa sitaka tushindane kwetu, naomba mtusaidie, kwa lazima Kwa hiyo hapo inaingia tayari kuna munkari mwingine wa kuombaomba. Kadhalika imefikia sasa hivi tena walimu wa vyuo ndio imekuwa ndio mradi. Kipindi kama hichi ndio mradi wa walimu ambao wanafunzi wao wanahifadhi au vyuo vinahifadhi. Kadhalika husda inapatikana kwa wale wenye kuhifadhi watoto, wanafikia na kufanyiana husda watoto sasa, au wanafanyiana husda wazee kwa wazee kwa watoto wao. Kesi hizi zimekuwa nyingi katika vyuo. Na bwana yule alikuwa yuko vizuri, lakini bwana kenda kwenye mashindano pale fulani kapata masi. Sasa katika njia kama hii si njia sawa sawa kisheria, lakini wenyewe chuoni wako mifadh Qur'an, mwalimu akataka kuwashindanisha halafu baadaye mwenyewe akawagaia zawadi, ili jambo katika asili yake halina ubaya. Wallahu a'lam, nasema hivyo. Naam, lakini njia ile iliyofanyika ile na vile ilivyo halikujengwa katika msingi wa kisheria. Kuna shubha nyingi ndani yake, na yale mambo ambayo yamekatazwa, omba omba, usizungumzie tena mambo ya mapicha na mengineyo ambayo ni haramu. Mapicha yamebandikwa katika mikuta ya wanafunzi waliohifadhi, wanahifadhi walimu wao, yote yana katika munkarati. Wallahu a'lam. Kwa hiyo jawabu la swali liko katika upambanuzi huo na ufinyu huo vile vile. Naam. Kupiga picha msikitini, ukipiga picha msikiti, mabusati, speaker, rangi, ila lipo. Lakini kupiga picha watu viumbe vyenye uhai ni haram. Inna shadda an-nasi adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Watu wenye adhabu kali siku ya kiyama ni wafanya picha. Wanawachuona ni tafsiri hadithi wa sasa baada ya kudhihiri photograph. Wakasema hata photograph inaingia kwenye hadithi hii illa bidharura. Ndo hayo ninayozungumza katika hayo ambayo yapo katika mashindano, katika munkari ambao upo, ni hayo masuala ya mapicha. Picha ambazo hazina haja yote. Picha dharura julikana, pasipoti, leseni, na mambo mengineyo ambayo huwezi kufanya jambo katika nchi mpaka uwe na hivyo. Mfano katika vyuo usajili, kwa mwanafunzi anapokwenda serikalini anatakiwa atambulikane baada ya namba yake usajili, picha yake au pengine mzazi wake, huyu ni nani, je, kweli kafikia umri huu kuweza kukaa hapa au vipi? Hayo ni mambo ambayo makosa yake dola ndio imeyachukulia. Sisi tunadharurika kufanya hivyo. Na yatafanywa kadiri ya ruhusa ilivyo. Naam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.